et de Jitamak. Yogo, Lion de la Place, GG Kalunda, Wapi Parengos na Paris. Fala nangaye, nalinga kayo mingi, nakumisa kayo mingi, yoko na Parie. Jile Maswa, Wapi Bob Maswa, na Paris Luxe. Mermen Kaba, la référence ya Elou Charoufa. Fala nangaye, nalinga kayo mingi, nakumisa kayo mingi, yoko na Paria. Kokara Masakuba, Jean-Paul Tiyoyo, Rumba na bino ya Mouyo. Fala e, fala e, yo kitoko e. Fala e, fala e, yo abote. Nazela kayo, mokolo yo pozonga e. Nazela kayo, tobala na e. Fala e, fala e, yo kitoko e. Merci beaucoup, Fala la française, super choc de Shora Mbemba. Ok.